uitat-o de când te-ai dus în depărtări. Totul e trist și cerul e înorat, regrete și suspine tu mi-ai lăsat. Și ploia cu dorul de la tine, lipsa ta, totul este pustiu. Eu te iubesc cum n-am iubit pe nimeni și îmi doresc la mine să revii. Atât aș vrea să știi că mi-e dor de tine. Întoarce-te, iubito, vino acasă. Iubirea dintre noi vreau să renască iar. Te-aștept noapte și zi cât voi trăi. Femeia vieții mele vreau să rămân. Dragă, visul cu tine s-a spulberat. Și mă întreb, oare pe unde ești? Dacă și tu la mine te mai gândești. Și ploia cu dorul de la tine, lipsa ta, totul este pustiu. Eu te iubesc cum n-am iubit pe nimeni și îmi doresc la mine să revii. Atât aș vrea să știi că mi-e dor de tine. Întoarce-te, iubito, vino acasă. Iubirea dintre noi vreau să renască iar. Te-aștept noapte și zi cât voi trăi. Femeia vieții mele vreau să